شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام سلام گلای قشنگم، خوبین؟ انشالله که خوبین. امشب آقای کلاغه برامون خبر آورده از یه دختره خوب و مهربون به نام سحر. سحر خیلی نازنینه، 4 سالشه، خیلی هم قشنگ نقاشی میکشه. ولی چی آقای کلاغه؟ نه، امکان نداره. بچه آقای کلاغه میگه دختر گل ما صبحانه نمیخوره، عسل مثلا دوست نداره. نه، چنین نیست آقای کلاغه، اشتباه دیدی. دختر گل ما سحر صبحانه میخوره، عسل هم میخوره. خب بریم سر وقت قصه که امشب میخوام براتون بگم. اسمش هست خرس زورگو، که خواهش میکنم خوب بهش توجه کنیم. آقا خرس از خواب بیدار شد، گرسنه بود و کم حوصله، دست و صورت نشسته راه افتاد توی جنگل تا برای صبحانه یه چیزی پیدا کنه. حسابی هوس عسل کرده بود. یه راست رفت سراغ لونه زنبورا، دید زنبورا دارن عسل میفروشن. خرگوش و گوسفند و سنجاب و گاو و همه حیوانات توی صف بودن. خرسه که اصلا حوصله نداشته توی صف وایسه و اصلا هم نمیخواست بابت عسل پول بده، با بداخلاقی اومد جلو، ظرف بزرگ عسل رو برداشت و راه افتاد. زنبورا دنبالش رفتن و صدا زدن آقا خرسه، اون عسل مال ماست، باید پولشو بدی. اصلا نوبت شما هنوز نرسیده، باید بری تو صف. خرسه که میخواست زنبورا رو از خودش بترسونه یه قرشی کرد و فریاد زد اگه بازم اعتراض کنین خونتونو کندواتونو خراب میکنم، از این به بعد همه عسلاتون مال منه، متوجه شدین؟ زنبورا که خیلی ترسیده بودن برگشتن به خونه. بچه زنبورا گفتن باید بریم خرسه رو نیش بزنیم، اما زنبورای بزرگتر گفتن نیش زدن آقا خرسه هیچ فایده نداره، اون خیلی پوستش کلفته. بالاخره زنبورا به این نتیجه رسیدن تا با کمک همه حیوانات جنگل با خرس زورگو مبارزه کنن. اونا پیش حیوانات جنگل رفتن و کمک خواستن، اما هیچ کس قبول نکرد به اونا کمک کنه. زنبورای بیچارم با ناامیدی برگشتن و بساط عسل فروشی رو جمع کردن. اونا دیگه از ترس خرسه جرأت نمی کردن عسلاشونو بفروشن. روز بعد صبح زود که حیوانات برای خرید عسل صبحانه آمدن سراغ کندوهای زنبورا، از عسل خبری نبود. فردا و فرداشم همینطور. کم کم حیوانات از اینکه به زنبورا کمک نکرده بودن پشیمون شدن. اینطوری دیگه توی جنگل اثری از عسل نبود که نبود. حیوانات به سراغ زنبورا رفتن، گفتن برای همکاری آماده ایم. همه با هم یه نقشه کشیدن و دست به کار شدن. حالا ببینیم نقشهشون چیه بچه ها. صبح 2 روز بعد زنبورا با خیال راحت دوباره شروع به فروش عسل کردن. آقا خرسه از سر و صدای بیرون متوجه شد که زنبورا دارن عسل میفروشن. به سرعت به سمت کندوهای زنبورا به راه افتاد. اما همین که داشت نزدیک کندوی زنبورا میشد، یه دفعه افتاد توی یه گودال بزرگ و شروع کرد به دست و پا زدن و فریاد کشیدن. حیوانات قبل از این که خرسه از گودال بیاد بیرون رفتن کنار جنگل، جایی که یه جاده از اونجا رد شده بود. کنار جاده شروع به جست و خیز و سر و صدا کردن. اونا بالاخره توجه آدم ها رو به خودشون جلب کردن. آدم ها راه افتادن دنبال حیوانات تا خرسه رو، بله، از توی گودال بیارن بیرون. اونا تصمیم گرفتن خرس زورگو رو به کجا ببرن بچه ها؟ به باغ وحش شهر. خرسی که از جنگل رفت، حیوانات خوشحال شده بودن. زنبوران برای تشکر از همه حیوانای جنگل بهترین ظرف عسلشون رو آوردن و با اون از همه پذیرایی کردن. از اون روز تا حالا زنبورا همیشه به همه حیوانات جنگل عسل میفروشن و همه برای صبحانه عسل خوشتم میخورن. همه کارهای خوب نتیجه چیه بچه ها؟ نتیجه تلاش و همکاریه. تو قصه ما هم دیدیم که زنبورا بالاخره همکاری کردن و مشکل رو حل کردن. آقا خرسرن بردن به کجا؟ به باغ وحش شهر. خب شما عسل میخورین؟ نوش جونتون. بله، عسل خیلی خوبه، خیلی مقویه. حتما با صبحانه یه قاشقم شده میل کنین. سحر گل ما هم هر روز صبح، بله، عسل میخوره. دوستتون دارم یه عالمه شیرین زبونای من. انشالله خوب بخوابین. خدا نگهدار تا فرصت بعد.